أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. سورة الانبیاء نوم د ظاهره د چې په دې کې د ګڼو انبیاء او تذکرہ کوي. تقریبا شپاړس انبیاء دا غي تذکرہ د په صورت کې په دې کې په سورة الانبیاء وي. دا صورت مکه سره مربوط دی او په دې طریقه چې مکه صورت کې واقعیا د موسی علیه السلام د تذکیر او تشجیع د بار ذکر کړه. په دې صورت کې نور واقعات ذکر کړي د انبیاء او د تذکیر او تشجیع لپاره. دارنګه مکه ابدیت د موسی علیه السلام ذکر کو چې د الله کامل بندو په یو طریقه. په دې صورت کې ابدیت د نور انبیاء او ذکر کړي په ګڼو طریقو باندې. دارنګه مکه صورت کې تحویل د شان د قیامت ذکر کو په تخویف لپاره. په دې صورت کې ذکر کړي چې ډیر را نږدې ده سره د دینه چې خلق دا غینه ګره غافل نه غفلت کې پراتی. دارنګه حالت نه کې د شفاعت قهري او تیر صورتونو کې بدل تاوم دا او بیا داود صورت تذکیر الغافلین غافلین او تا تذکیر ورکول چې کوم د توحید نه غافل لی په پنځو طریقو باندې تذکیر دی. یو دا چې انبیا ذکر کوي ولست تفصیلی چې دی محتاج دی الله تعالی او آیات کې اجمالا ذکر کوي پنځه شیات کې دا نقلی دلایل دي. زم بیا رد کوي د انواع او د شرک چې غزلور دي. رد په اتخاذ الولد او په شفاعت شرکی په ولسو آیاتونو کې. په بدرمه طریقه دا چې ادله عقلیه په ذکر کوي شپږ شپاړس ولس او دیرش او یو دیرش او دوه دیرش او درې دیرش آیات کې. نو سرورم دا چې زواجر په یو ولس ذکر دي. په نظام دا چې تعبیرات د غفلت اته ذکر کړی دي. اته زلا اته تعبیرات دي معرضون یلعبون درمات کې وو الہیتن تل رشتن کې وو الایا لمن الحق نو شپږ درشم کې وو وی ذکر الرحمن کافرون نو تو سلوې قرن کې وو وی عن ذکر الله معرضون په پنځوستم کې وو وی منکرون نو نبی کې خپل اقرار غالي ذکر کوي قد کنا فی غفلت. دارنګه لفظ د ذکر پکې اتزل ذکر دی. دیم آیات کې اور پسې بیا لسم آیات کې سلیریش کې شپږ دیرش کې دوسل ویخ کې اتزل ویخ اور پنځوس کې. نو گویا کې تذکیر د غافلین شو په دې طریقو باندې دا داوا وا. خلاصه دا ده چې دې صورت کې پنځه بابونه دي. لومړی باب پنځله آیات پورې په دې کې تخویف دې سره د زجر نه ذکر کوي مراتب د غفلت او پاغي زجر ور کوي. لومبه غفلت ته بیا اعراض ده لومبه آیات کې ګورا. زم بیا لعب ذکر کوي زم آیات کې. بیا له القلب او نجوا او ظلم ذکر کوي درې واړه په درې آیات کې. دا شپږ درجه چې کله ذکر شي د غفلت نو بیا د دې شپږ اعتراضونو او مطاعن په نبی له سلام ذکر کوي. یو دا چې اعتراض دا په بشریت ته بل دا چې دا اعتراض ده کو چې دا جادو دی درېم آیات کې بدواړه ذکر کی. نو بل دا درېم چې ادغاس او احلام وته یې ګډ وډ خوبونه ګډې وډې خبرې. نو سلورم دا چې افتراء نسبت وته کو. نو پنځم دا چې د شعر نسبت وته کو. شپږم دا چې طلب د معجزو یې کو. پنځم آیات کې بدغت ذکر شي بیا. دې منځ منځ کې ذکر د اعلان د نبی علیه السلام دی او پای کې الله الله سے قد ذکر کوي چې دا علم وحید په کل شی دی زلور ما یاد کی ادا اصل کې رد شرک په علم دی. او جواب د اخیری توان دا په ذکر کې شپږم آیات کې او د لومړي فهم جواب په یوم ختم نه هم آیات کې او ترغیب د قران کریم ته لسم آیات کې او تکلیف د دنیوي لري او د آیات نواله پنځلس پورې دا تر پنځلسم آیات پورې نه جوړ شو د پنځلس آیات نه خوا تر ډیر آیات پورې او د پنځلس آیاتونو کې دیم باب چلی پای ګړم به عقلی دلیل ذکر کوي یو مختصر شپاره آیات کې بیا لومبه زجر دی ولله کله آیات کې بیا دیم دلیل مختصر ذکر کوي او حال د ملائکو په طریقه د دلیل نقلی نل شل یو آیات کې رد دی پاغ چا چغی شرک الملائک کو او زجر دیم ذکر کوي په اتخاذ د الها شو ګور د زمکه نه ځان له الها نه ویلی دي او باغیرت کوي په آیات کې او د ریش کې بیا دریم زجر په دې چې دی الها نه ویلی دي او هیڅ دلیل وسخه نشته دلیل آیات کې بیا دلیل نقلی جمالی ذکر کوي د ټولو انبیانو نه پنځه شاهادت کی ورپسې بیا سلورم زجر به په دې چې دی الله ته نسبت د ولادت کوي په هغه باندې شپږش اویش اتیش یو کم دیرش کې دریم با بیا چې دغه دیر شاهادت نه تاسو لوي خبره په دې کې تذکیر ذکر کوي په آخري سلورو دلایلو دیر شیو دیر شو دیر شو دیر شو کې ته سریدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د زجر نه ادا په پنځم زجر منکرین باندې رسول کا سلور دیر شو پنځه دیر شو بیا شپږم زجر دی په دې چې دی پر رسول پورې پچموزي په استهزاء کوي شپږ دیر شو کې بیا اون زجر دی چې ګوره په تلوار عذاب غواړي و دیر شایات کی بیا اتم زجر وای چې دی د قیامت نه انکار کوي اته دیر شو کې بیا تخفیف او پروی دی نه دیر شو کې او بیا تسلید او سلویت کې او بیا تسلید نبی علیہ السلام ته یو سلویت کې بیا نه هم زجر ذکر کوي بده چې دی اعراض توحید نه کړل دی دو سلویت آیات کې زیارت په شرک پدری سلوی خیات کې بیا لسم زجر ذکر کې سلور سلوی خیات او تسلی نبی علیہ السلام ته پنځه سلوی کې او پسې تخفیف او پرویش پک سلوی خو سلوی کې سلورم با بیا د 48 آیات نه شروع له تر 54 آیات پورې دي وګد باب دې په دې کې تذکیر دې په ذکر د انبیا او شپاره او تفصیلی او دا په ذکر کې چې دا ټول محتاج او الله ته او د غیر تضرع او عجز په الله ته ذکر کړي لومبې او سیم موسی علی السلام هارون علی السلام دی چې وګراغي په کتاب کې الله ته محتاج او سره دا غي نه چې دا یو سب قومو کې بدره او صفات او بیا کم کسان چې د کتاب نه مستفید دي دا غي به بدره صفات ذکر کوي ته تسلی نه حاصل وي کې بیا ترغیب د قران کریم دا تین پنځو آیات کې بیا دریم نبی ابراهیم علی السلام دی چې دا حال لک تفصیلی ذکر کوي ذکر د دعوت داغه د پلار دا قوم دا اورت کی داغی په دلیل باندې د استدلال لپاره د اثبات د توحید ته او په نو سوال شپک په نو سوره بیا عملی دعوت ذکر کړي داغی اسنام او درگاہونه مات کړی دي او پاغي الزام کړی کنا چې دې ضرر نشي ورکول نه پیدا ورکول شي وش په ته پورې ودا چلیږي بیا داغی بکر چې داغه د سوزول کوشش یو په الله پاغي کې وږي تاوانیان کړو اتش په ته نه هش په ته او یا کی به ذکر کی بیا به ذکر کی خلاصې د ابراهیم علی السلام تره د انعام نه پاغه چې اولاد یې ولور په نیک او چې الله امامات جوړ کړو انبیاء یې جوړ کړو حاجی یې جوړ کړو تر دې ویا ته پورې او په دې کې دم ذکر د اسحاق او یعقوب علیه السلام د سلورم پنځم پیغمبر ته غوږی کړی پیغمبر پیغمبر لوط علیه السلام د داغه احتیاج و ذکر کړي الله ته او ورکول د نبوت کې دارنګ په نجات کې او په خلاصي کې دارنګ په دې کې چې الله پر رحمت کې داخل کړو پنځه ویا پورې نو ذکر د نوح علیه السلام دی چوبور داغو فریاد الله قبول کو اگر اخلاصی اور کو امدادی و سرو کو قوم غرق شو چکم داغ خلاف ہو او یا پوری پتہ چلی ناتم و نحم پیغمبر داود و سلیمان علیہ السلام دی چوبور آغی محتاج ہو فهم دا احکام کے بمعجزات کے فتصویر دا شیاطین و پیریان کے اللہ تا ترجوا کی آیا تھا پورے تو لسم قصد ایوب علیہ السلام دا او پائے کے داغ دعا ذکر دے سرد دیر چے اللہ قبول کرے دے استجابت کو ذکر شید سلو رکیا پوری بدا ذکر گئی یہ ورسم دو رسم دیار لسم اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او زلکی پلتا پا ذکر گئی چوب وردان ایکان بندگانم اللہ تا مختاجو اللہ والا توفیق دا صبر ورکڑو اللہ دا غید حال اصلاح کڑو اللہ رحمت تی داخل کڑو اس پا گتیا پوری سوار لسم ذکر دے دا فریاد دا یونس علیہ السلام او داغر دعا قبول والی ذکر گئی چی اللہ اخلاص کدر مصیبتنا عطا تی آیا دا پوری دا پن لسم ذکر دا زکریا علیہ السلام دے داغه فریاد په ذکر کې او داغه دعا قبولواله په ذکر کې چې الله والا بيبي پان تکړه ولدي ولور کو بچي زكريا عليه السلام له يحيى عليه السلام او بیا احتیاج د ټولو انبیایو اجمالی به ذکر کی ترنه وی آیات پورې سلوغي نشي لایا ته وی بیا شپارسم نبی ذکر کوي عیسی علی السلام او داغه د مور تذکره به اجمالن کوي 91 نمبر آیات یو لوي کې او بیا یو لسم زجر په 93 آیات کې ذکر شي پنځم با بیا دغه 94 آیات نواله تر اخره پوری چلیږي په دې کې دا اول نه بشارت کې 94 آیات کې بیا او قوی تفصیلی تخفیف دی اگر 95 آیات میں شروع دے 100 آیات پوری بزی ان دو آیات میں گئے یا پتہ کہ ذکر دلیم دے شدی بیا واپس دنیا تا نشی رات دے ازارنگے راوطن دے یاجوج ماجوج اگر ذکر دی رانس دے گیدن دے قیامت ذکر دی داغے حال ذکر کر دے او بیا تزلیل دے معبودانو دے مشرکین ذکر کئی استثناء دے نیکانو پکی کئی یا بشارت تے پتہ چھے صالحین اللہ مستثناء کی و داغی اخوال ذکر کئی 101 102 103 کی یا تفویض اخروی ذکر کی 104 کی و بشارت اخروی 106 کی یا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی 107 کی طرح بیان کا توحید نا پہ 108 نمبر آیات کی یا تفویض دنیاوی 109-111 کی اور رد بشر فی العلم 109-110-111 کی اختتام دو صورت پہ توحید و پہ تضرع و عجزے دے نبی علیہ السلام اللہ تا پہ زد و مخالفت دو مشرکان 112 کی دار صورت تفصیلی خلاصہ مالی خلاصه دا سم ویل شي چې تر 15 آیات پورې شپږ مرتبه د غافلین او شپږ اعتراضونو د علی بن نبی علیہ السلام ذکر کړي بیا د 15 نه تر یو کم ډیر شپورې زم باپ کې مختصره اقلی دلایل دي په ادوان اقلی دلایل او سلور زواجر دي بیا دریم باپ کې سلور اقلی دلایل او شپږ زواجر تفیق او تسلیل نبی علیہ السلام دا بیا سلورم آیات کې ذکر دی او کول سو انبیاء او پیج مالی او بیان د عجز داغي دي تر 94 آیات پورې یا پنځم باب اخره پورې بشارت او تفویض او اخروی له تفصیلی تفویض د نړۍ او سهم د تفصیلی دا اختصار سره مې لشي بسم الله الحکم العدل الذي تمت قدرته و امره الرحمن الذي يساوي بين خلقه برحمته جاده الرحيم الذي نجا من شاء من عباده بماله خاص و مدد درنده الله کی فیصلہ کوم کی ذات ہے انصاف والا غزاد کی تام میں قدرت دا ہو او عام میں امر دا و رحمان ذات ہے برابر والے کرے پمیر زخل مخلوق کے پر رحمت دے ایجاد کی چٹولے موجود کری دی رحیم ذات ہے خلاصی سو چو وای د خپل بندگان نہ پاخرت کے دا عذاب نہ او سزا نہ ایک تو تر بل الناس حسابهم دیر را نزدیش خلقتا حساب دی دیر را نزدیش دا ته نوې چې قربا لناسه قربا معنی خو نږدې شو نږدې نه ډېر را نږدې شو دغه باب افتعال نه دا قارون نه چې عرب کله بابلو کې سیواوالو کې مجرد بولي مزید ودا نو معنا کې ډېر لوی فرق راشي دا باب افتعال کې ته سیوا کړه او مکه الف سیوا کړه او زیاده المبنا تدل على زیاده المعنى حروف چې صورت واقعي کې معنا کې سیواوالو نه اس طرح ما ډېر را نږدې شو نبی علیہ السلام یو مقام کی فرمائلی ہو وعیستو انا وستاعا کا حاتین دو قیامت داتی ہو بلو سر لگی دلیو لگا دات گو پتی مانا سمدستی را روان لے بس ابو نواز مشہور شاعر ترشیر حسن ابن حانی اگوی وی دیر لوی شاعر پا شاعرانو کی ابو العطاہیہ ترشیر دے ابو العطاہیہ مشہور شاعر دے خدا اگو دیو مصرے دیو شیر صفتی اوکو شیغوی اتناس و بی غفلاتهم و رحل منیت تدحنو خلق بغفلتنو کے پراترے او دا مرگ جرن دا اولول گئی کم دانا چی دلان ترازینو میں دکی ہے نس اگر آوانا دا پمخ باندے سرلی او سو کشی دلان دکی کی ناغذی را دنیا نا چاواتوی دا عجیب شیر دی رکم سے نراغت کری شدور خیت کا مانا پا کتنا دا ناغواتوی دا اللہ دا دے قول نجے اقترب الناس حضابهم خلقو تا حساب دید رانیس دے شو او کی غفلت او دی پا غفلت کی دی دا رنبے درجدہ انسان مانے رنبے غفلت را شیخا دا دا پیدینے او دا کپر شپک نمبر دی پر کشپک مرتبے رنبے مرتبہ پاگے کی غفلت دس دا پروانی نہ دا قرآن پا درس پرواسا دی نہ دا حدیث پا درس پرواسا دی نہ دا اللہ دا بندگے پرواسا دی نہ پا غم خادے کی دا اللہ دا حکم پرواسا دی پرواہ نہیں پدې نه خپګېږي چې دا هغه څوک ماته غفلت کراږي نو ورپسې مورزون مخ ګرځون کې دي څنګه قفلت راشي ورپسې اعراض هم شروع شي اعراض کوي او قران درس مې ورځي کېږي په بدله کې خپل غاړه روان شي او کله کله با شیطان دو بګړي او ته وایي چې ته ډېر نه ښکلې ډېر ښکار کې دا شي کوم کار کې دا دي چې سپی دا خو یې ستار نه ما دا غوښته وخت ځای کوي اعراض شروع کی ندرے مگورا ما یعطیهم من ذکر من ربهم نرازی نیتا سیاداش تطرفا طرف دنینا محدثن چی نوی رات لنداغے نوی دخل کو پلیس باننے دا مطلب دلے چی قرآن حادث تے نا رات نوی حادث تی مانا نوی رالو اللہ سماؤو مگر دا چی وقت دی اگیتا وهم یلاغور او حال دا چی دی لوبے گئی مانا یو غره ته وګیا خله او بل غره ته اړه په برخه کې مشغول لې کله مې دلړ کړو چې په نوورې سره دی دلته ناشته او ری ظاهر کې لیکن په یو وګي اورې دا په بل یو باندې ولې لایق کې اثر کنه او دا ډېر لوی جرم دی چې جرم ده چې الله کتاب یا محمد رسول الله سنت بیانېږي ایو سړی وته متوجه نه دی چې ځان په پوښتې چې دا څوک شو سوی تک وځل شي علماء پا دی رد کوئی چی کم گویا کسان دی چیرا پلو سپیکر بانے مسئلہ ڈیر دلدا مرگری ہوئی ڈیر وخوش لگی آئی ویدا خلق کولی گنانگار دی تیر پا داسی چی غب کی خودون کشتا الحمدللہ و دیر داسی چی غیبیا غب لگ دیو دا جرم دے مثلا ایف ایم باندے صرف قرآن کریم در سورے و دیر غارت در سورے آخو اپل سکی مشغول ہے ناغی بانے نبوئے گی جا ادا دریم نمبر پکې راشي چې وه بیا لابول اسی وګ یغې دې او نور دې خوا مشغول لې پڅګي لایق دې ها قلوبو لا هي تن قلوبهم مشغول دې ذن لذي ده څلورم قباحت شویا لکه شغل راغ الله ورالا بس هر خوا چې دنیا باندې دې ذورا مهین نه ګر دې دې رخل خبره کوي دې الله دې کتاب درس کوي یا الله رسول حدیث په یعنی نو ته توجه نشتم ولی ټول سوچ په دې کې چې ټول او کټلې شي کبا بدا دا چل کو یو په منډ او هغه منډ ټول شپه په دې کې تیریږي روز په دې کې تیریږي هغه دنیا ضرورت نه مقصد جوړلې او دې ضرورت هم نه لګړلې موږ لا نکړلې ظاهر د جدا سلوره مرتبه په کې راشي دا هي تل کو دې الله او القلب وي مشغول دي جوړونه ده دی چې کله دې زره خبر راوړل دي کنه نو سپیږه ما خبر راشي ښا ټول د حق پرس خلاف په دې جرګه شروع کی چیرې او په دې د خلاص کې محمد رسول الله خلاف جرګه ده خو یو قران بیان کوي او توحید بیانې دا الله په دې جرګه شروع کی اثر النجو الذین ظلموا په دې جرګه شروع کې ظالمانو او ظالمانو شو ښا اخیری مرتبه راځه ظالم شه ظالم خو ظالم کو مشرکی کوي ان الشرك لظلم عظيم کیاغه په مرتبه په مرتبه ظلم دی یو څړی دا الله د وحدانیت نه انکار کوي ظالم دی خو ظالم داغه صفات او دیو صفات نه انکار کوي ظالم دی اور په دې درته کې بیا د محمد رسول الله سنت دی یو څړی د نبی علیہ السلام د سنت نه انکار کوي ظالم دی هغه په درجه کې بیا درځه هر ګناکار په خپل خپل درجه کې ظالم الذين کله چې دې کې دا شپږ نفر رالي کنه اوس دې شپږ ته راځو د پیغمبر باندې صداګي ذکر کوي لوبه اعتراض هل هاذا الا بشر مثلكم دې دا مگر بني ادم به تاسو هوندا مله دې ته وګورئ دا داون دوه وګورئ د سترګې دی خپل لا د لاس وخت دی لکه کوم دا شي دي نو فرق سره هل هاذا الا بشر مثلكم دې دا مگر بني ادم به تاسو هوندا کافر اوسه کا انکار کو د محمد رسول الله نه چې بشر دی بنی ادم نه غی نه مړو ته سوار لسه نه ځای هغه هغه وی وی نور دی بشر نه دی د بشریت نه انکار کوي غی بشریت منو خو بشر پیغمبر نشي کېږي او در اثر نه لاغی نه انکار وکړ نو تاسو بیا خپل سوچ کوئ چې دې کومه درجه کې دی خو لاغی نه لاندې وی خدا مړو چې بشر دی خو دې نه مړو چې پیغمبر دی ادی وی دې مړو چې پیغمبر دی خدا نه مړو چې بشر دی نور دی خبر یو لا کدا غاړې کرا تا وی کړه دې غاړې نور هم نور الله دی ښا دا ټک نه پاډې دی نو ته کوه تا کار مو تشتا هغه پورې نشته ځان ته پرېلې نو وی دې په دې ما کې دې له پرېلې یا دې په یانو کې تم نمبر یې کړه الهذا الا بشر مسلم نو غیب خبر او غره نه تراس اپ اتا تو نتهرا ایا نو رات له کوي تاسو جادو دا وان کوم تم سرونو تاسو هو کیار خلکه نور ته به جادو دې پور تاسو خبرې کی چې په سړی اثر کوي نبی علیہ السلام خبرې کو ظاهره ده چې سړی دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه پشان لهجا داغه پشان کلام داغه پشان اخلاق داغه پشان طرز د خبرو چا کې دی غالي وې دا په مر جادو دې افتا دون سحر او قال پیغمبر دا دې پرد کی وې رد شرک ربي يعلم القول في السماء والارض رب زم ما پويږي په هر وینا په اسمان او پزمکه کې په هر وینا دا تاسو چې څو مو وې کپا ما دا فتوی لگاوئے چت جادو پیش گئے کدا جدو ما دا نبوت نے انکار کوئے اللہ نے پتہ رکھا بس ازادر کئی رب بھی اعلمو دا محمد رسول اللہ بیان نے پدی خبرہ چی دنیا کے سن کی کائناتو کے نا اللہ دا داغی علم نے عالم کے کل شہلے وہو السمیع العلیم اگر دے اوڑید ان کے دا ہاری خبرے دا مخلوق او بولے پڑولو حالات داغی السمیع نے انسان از زمین دے اوری دن کے لئے او اللہ از زمین دے دے اوری خودت از دین اوری چجمت دے دن اوری چغبونے کارکیلو اوری چکمجنس کی سشے حائل ندے اولی کساون پروف کمرد رمز کی صرف یو دیوال لے خدا خوادی اوری دن کی ہی گا نا او اللہ جل شانو ہر ساوری ہر آواز اوری نرے دیو کا غٹتے لر دیو کا نزدے لے دا ہر دین اوری دا ہر چاہ اوش او اس زمین کل ریج کی آواز اوری دیشی دیر مچ آواز چین اغم دا وقت پردے ولشتی دا غیر اوری دلم دے دیشی برداشت بولی دیر نرے آواز چی دے لیکن میگی دا کو کشار دا غم دے نوری دا غیر وقت دنرد دی اللہ جل شانو از سمیع دی انسان او دا اللہ صفت ظاہر کے مشاکلہ پکرالا شیو شان دے خود فرق دیر زیاد سے گرد از بکی دا اسمان نم سواقا از سمیع العلیم او دې پټول حالات د مخلوق علالی پر کامل علم والا چې دا غره علم نشه شی هم بار نه دی بل قالو اضغاث احلام دا بل فتوا د غیر ګورا بل اعتراض بلکې وې دي چې دا ګډوډ خوبونه دي دا دې چې څه بیان دي اسی وی مړ چې ته خوب ویلې دي خلکو دا واغه بیان دي کډې وړې خبرې دي اضغاث احلام جیسوس اصل کې هغه پند ته وی چې پای کې ډېر چخچي ګډ ور چخچي بګی لري او غټه یا جیسوس هغه څنګه ته وی چې پاکستان کې نری نری څنګه ډېر زیات دي لیک نه ته وی او څنګه دا او داغه بیا شاپونه نری دي د شي ډېر زیات دي او خود به یې کې ځد تر فضرب به ولا احدث کړه نو اد غاص من احلام ګډ ور ګډ ور احلام جمع د حلم د خوب دوی ها ګډوډ خوبونه لی نو بل بلف ترا هو بلګه دا د ځان جو کړره بیا غتلوره په تیرال شو مړخ پلي خبرې کی بل خبره ډاګي وي راشد الله ویلی بلف ترا نو بنو ما خبره بل و شاعر بلګه دا هو وزنی خبرې کوي وزن وزن وی لګیا دی نو شاعر دی بل هو شاعر محمد رسول الله شان سو قران کریم وی او ما علمنا الشعر وما ينبغي له و آواز مبارک د محمد رسول الله کې چې الله کا مصر یې خو کنه داغه تبار وغو کنه به غوښتل وغو به ودکه خود لري وای مې شاعر دی بل هو شاعر ناخري اعتراض چې فلیاتنا به آیاتن کما ارسل الاولون نو زپیش دي کې مونږ ته معجزه نه کچرا لې کلی شی او مخکني وګور صالح علی السلام د کډین او مرو واخره وا وګور موسی علی السلام تر هم سا چې دا ته وښته ماربته جوړ شو دې دې دغه شانتي پیش کی کنه فلیا دې را به آیات کما اورتل الاولو دا الله دې خبرې جواب کوي ها چې ولي موسی عليه السلام چې معجزه پیش کړو فرعونانو منلې وا ولي صالح عليه السلام چې کوم معجزه پیش کړو د کټې ته اوپر وتا ته خلکو منل نه چې غیر له منل نه تاسو دور مړی چې وګه منه ما امنت قبلهم من قريه اهلكنا ایمان نه دراولې مخک دلینا حس کلیوالاو چکن حلاک کری ناپاہو می اومینون آیا نزیب ہم ایمان نوری ایک اشارہ وقت چلکہ سن اگر مخکنو کے ذائع مطالبی بولی او مطالبے بے منظور شوا معجزه براله بیا باغی انکار کو دغه شان داخل قوم له خدای محمد رسول الله دعاګار دی الله هلاکی نه د دې وجه نه یک معجزه رااله انکار وکړو نو ورسره سم دستی هلاکت څخه ذکر یا بهم یؤمنو دوستی بوی یره خوب بنی آدم دیکن اگر اوپے خبر آو الحاظا اللہ بشرم مثلکم نا اللہ جل شانو ہوئی دین تا پوسو کا مخی جی صورت ترشیو بنی آدم انبیاء و کداس نبی نرے ترشیو جا فرشتی یعنی وہ بھی خیلی فما ارسلنا قبلک اللہ رجالا اور ندیوی بلی مزمخ کستانا مگر نارینا نوحی الیہم چی وحبا قولہم غیتا بس قالوا اهل الذكر فزي تقوسو کې د علم والاونه چا سره چې د انجیل علم شته تاسو په مولانو کې یاره تورات علم و سره شته ان كنتم لا تعلمون کتا سو په خپل نه پويږي کتا سو نه پويږي دا مولانو له تقوسو کې راغی برتم الوي چې سوره انبیاء راغلي دي اگر ټول الله بشر کې را دي کې دي بني ادم حافظ ابن کثیر وی ته اهل الذكر اهل الذكر من الامم كاليهود والنصارى داغي کا پوسو کا خرتبی قد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر د ټول امتونو په تواتر کا خبر ثابت نشي انبیاء بشر بنی ادم وګورئ کی آیات کریمه د مسائل عقلیه مبارکه دي کا خدا عقلیه مسله را چې انبیاء بشر دي نور نه دي لذل تم دا فرمایي چې فسالو اهل الذکر تاسو کې د علما او د يهودو د مولانو غیبر ته مو وي چې موسی عليه السلام هم بشر هم بني ادم وګوره خدای وا وګوره بچي وو وګوره مور او پلار یو تاسو ماده د نور مور او پلار او بچي خو نشي د جبريل عليه السلام مور او پلار شته بچي شته خدای شته فسالو اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون ورته آیات کریمه معنا خدا د مخ کې کرو لګي تقریبا ټول مفسرین دا معنا کوي او کدی ته وګورو چې عموم د الفاظو له اعتبار دي د قران کریم نو بیا مطلب دا تپوس کوي د علماو نه کنه پويږي د آیات کریمه نه دا معلومه شو چې کله یو سړی نه پويږي نو پاک باندې دا لازم دي چې د عالم نه تپوس کوي پس دا کوم مسله تر وځه ادا تقریبا ټول مني قرطبی لیکلی دا معرفت القران کی مفتی سے لیکلی دا جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ کسی عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عالم عمل کرے کسی عالم سے سارا جی یو تک بچا گئی بیا چا اپنا بدل سر نہ کروے خدارے مسئلے تب اس کے اگر دبل نہ دیو کو کافر کے کیو بیا نا او په علماء او په مجتهدین کې دی او مجتهد خبر را واخلہ چې کله تا سره دلیل نشته مخه دا دا غره تاسو ته وایې کوتي انور خو اصل آیات دا مسائل عقلیو بارکه لیکي مظهری ام لکلیو فانی یعنی علماء اهل الكتاب من حال الاولین هل كانوا بشرا ملائک حتى يزول عنكم شبهتكم حتى يزول عنكم شبهتكم تک شانت ابو سعود من انتم لا تعلمون ایوها الجهلاء فاسألوا اهل الكتاب الواقفین على احوال الرسول الصالحة آیات طول دغت لگئی بعضی کتران دا دینا دا تقلیب دا پارا دلیل نیسی چې جی تقلید لازم دی نو ایثار تقلید د بار دلیل نو دا چې کوم تقلید کې نو خو تقلید شخصی د یو تر کې یاد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یاد امام شافعی د اولنا تر اخره په هر هر مسلې کې اته قران نه دانه شوی دي دلته وی تاسو د علماء نو کې دلته دانه دی ویلي چې یو عالم مې تاسو په بیا په هر هر مسلې کې دا غره تاسو کې ادا غاره لري خبرې د بغاړک دی د بلغه یو قوم نرالي دا کوم ځای کې دی وول دا خدای دې بګره کوم جنو لا ګول تقلید جاګت نه من او باقی دا تقلید مله دا سوال دی سوال تقلید کې ډیر فرق دی ها دې وی چې دشته چې دې په کتابونو یو خو چې سوال سوال یو تقلید دی سوال په کول شي ظاهر خبره ده چې دا هو انبیای کرامو سوال کړل دي جبرئیل علیہ السلام نو به سوال وکړو تاسو په دې وکړو صحابو سوال کړل دي ټول سوال کړل دي ارو لکان الہ الا يسالونک کله ځای کې راځي تاسو د شیری بقره کې چې صحابو تاسو ته وایي صحابو مقلدین یې هم سوال کړل دي کنه رجل لا پتو لګي چې سوال ساده تقلید نه کوي ستا کتابونو ټول کې لیکلي چې صحابو کې سو مقلد نه مسلمو ثبوت او پوری سمر ستا کتابونو چې د اصول دي کنه صحابه مقلدین نو قطعا او کدی وی چې ټول مجتهدین دا غلطه را ذکر علی خپل مری چې ټول مجتهدین نو پای کې صرف لک کسانو چې هغه مجتهدین اجتهاد والو او مقلد دوم تلوي نو څه شي دغه دي کله کله پجمو دي کوي کنه چې د مقلد شنه مجتهد شنه څه شي وي کدي صحابه باندې څه وایي صحابه کرام چې سنتم کې رشي دي اغي دیو بل نه تاسو د مسلې کړه دي یو ته یو مسله نه معلومه بل نه معلومه هغه د یوې مسلې عالم دي هغه ته تاسو کړه چې مسله څنګه د یو یو حدیث لپاره یو یو میاش مزل کړی یو تل یزان رسول دی یو حدیث تر هغه سره صحابه تابعین دومره کوشش کړی دي لپاره نو ته کوه تاسو کړه ته چا منه کړې یو عالم ته تاسو د مسلې او کا دبل نو کا دبل نو کا خدا مطلب نه چې یو پورې ځان تاون خلاو اوس په دبل نه تاسو نه کې دا قران او سنت کې قطع نشتا کدی په خیر القرون کې اډو ذکر کړو صحابه تابعین تبع تابعین بلکه علامه زهوی وی تر نهمه طبقه پورې تذکرۃ الوفات هم سبا چاپ دی غالبا پاکستان هم چاپ کړ تر نهمه طبقه پورې تقیید طرف دلته دا مسلمانانو صحابه کتم یو حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی تابعین کې تبیو سبا تابعین کې تبیو اگر چې موږ وایو که شافعی دی او که مالکی دی او که حنبلی دی په بل دی او چې آغا کم امام چې داغه قول راغست دی هغه پیغمبر نه دی جوړ کړی بلکه یو عالم او تحقیق کړی دی زما دا غو تحقیق فخش چې کړل لګ دې کوئی او زه د بل نوم راغلم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې امام مالک رحمت الله علیه کې په دې تحقیق کو مضمون څه کړ اخو بد نه دی کړل شي دا نه او چې سورہ کې خدا چې کوم څه وي او دا د دین د ثابت دي چې کوم څه ثابت دی هغه د نشتا فسالو اهل ذکر ان الله تعالی په تاسو کوا اوس یو ابي سره اکثر چراشي دا خو به یو عالم نه تاسو هغه د امام ابو حنیفه نه شي کولای دا خو د امام ابو حنیفه په مسجد خدیان له تصور او کاله فاصله ده خدا هغه په دې ځای اعتماد شته چې دې په ماته صحیح مسله بیان کیږي د امام ابو حنیفه د مذهب نه رالي کړي امام شافعی نه رالي او د حدیث نه رالي کړه نا خو اصل کې تقلید دې ژوند دی خو دا به تقلید نه کیږي خو تقلید کیږي د ژوند دی دا به په تاسو کې او بلکې عوام خلق لري اگر تقلید اصطلاحي د لازم دره دي شامل کړي دي او شاول الله کړي دي دغه تقلید څه ته وایي تصدیق کول غیر بلا دلیل او غیر تدیشتا موږ دا نه وایو چې د تاسو مکو د علماء او کم اس کم د الله کتاب کی تحریف وکوا لفظ الو ولا ذکر ان کنتم لا تعلمون معنا ته دا کې چې تقلید شخصي وکي دا معنا نبی علیہ السلام کړل کاغه دا معنا نه وایو دا کسان باغه ټاکلی چې ضروري اشفق یا ته کسان دي دي په بځای وصول دي یو نه تاسو چې بیا هغه په رواني بل په کینو صحابو کې بشمار لګیا تابعینو کې بشمار لګیا چې دا کسان دي نه ظلم فتوا صحابو دا تعیید کړي نه معنی کړي دي چې فصلو معنا قلدو علی ذکر بل چې اکړه نه چې نه لکړه نو تحریف مته وي دا الله کتاب دې په ډېر لوی جرم دی لوی جرم نه ښه تحریف هغه توحید چې کله د محمد رسول الله نه معنا نه د نقل دی او د صحابو نه نه نه بلکې موږ وایو چې څلور امامانو کې یو امام نه د آیات معنا ماته وایي دی یو امام دی امام ابو حنیفه ویلي چې دې مطلب دا چې تقلیدي شخصیو کې اځما تقلید کې یاد بلو چې ما تقلید په یو مطلب کې وګوره بار مطلب کې ما په راځي په بار راځي ولای هغه نه خلق وو هغه غلط خبرې نه کوي صحیح خبره به کړي خو یې خیر دي بیا دا ډیر روز کوه په لښ پګم پګم سره کې تعال واه پکړي دا کدي نه غي نو خبرو آی ایم اے کرام خو دې چې شان والے وو او ظاهر ده چې اغین او متفوس کو هم الادلا او على الطريق الاعتصام شاطی بي په دې ټکي خدمت یو په یو مسله لیکل شوی دی چ سورې لا ګورې ټولې په دې مسله لا ګورې چې د فرض او درستو دوا په جمع سره بدعت ټول زورې په دې لا ګورې ها شیخ القرآن دې کتاب نه ډکړې علما دا هغه حوالې نه پېښې مودل ته چراشي ځان غلې کی بیا دا هغه حوالې نه پېښې هغه هغه فقې او وانه لري راشي چې موږ ته وو ولې دې صاحب کنه پويږي دې چې هغه ته وي علي ته سام کې شاطی په ختمې نو بلې ختمې چې دا علما زمون د پارا د لارې پوزون کې دي هم الاجل لا او على الطريق لیکن حق پا دی که منحصر ندی چه من پا یو تن تزلال شو آخوا من سر صحیح نسل محمد رسول اللہ حدیشتا و غبریدو یا عرض ہے کہ یو امام گڑیو بلے بیلی نا دا طول لیکان خلقو یو دے کے بعد یو تحقیق دیرو چی تی بل دے کے بعد بلا گئی دکا طول مجتہدی تی او چھم پا کار دی دا کہ لکھ دا مسلمانان و بیان بدو نہیں پیدا کی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مثلا عرض ہے او گڑلا امام شافعی و احمد بن حنبل امام مالک عرض ہے بیرے لیلا داگی مسئلہ کر دے کمزور ہے رضا قوی دے دا خو عوام را تاسو هم ډیر غلط جوړ کو عوام ته وایي دا ټول زموږ امامانو زموږ مشرانو موږ دې ټول نه خبرې رانو خبره به ځان نه کو د دین د تفسیر او د تشریح لپاره خدا ول نو صحابه دي بیا تابعین دي بیا د غایب نه مجتهدین دي موږ دا غینه تاسو کو چې دې معنا څه ده نو ردې دې کی معنا موږ دا غینه تاسو کو دا غینه لکړي نام نه تاسو چې کوم کې نو دې معنا کې او بیا وې قران کې ویل راغلی قران اوسه کې ملابل خبر وځوي وې لکه چې وې چې د فرض وروسته په دعا باندې ما سره 70 حاضر 70 بلازي یاده ته بقای او ملا او سمر شوی دی هغه خلکو لا قبلې وی غلطی دی کنه وې دا جمعه چې په وخت حج لګلې او دا سره کوته بل ماره اورو نه جمعه کې کې ودا دلته پر امام کله به داسې کله وې دا جمعه داسې جوړول غواړي کله به داسې جوړول غواړي اغه تقریر کوم په هغه وخت کې د شمار کې دغه نوې نوې چا جوړ شو واړو ما ته اوس میاځي چې په دې دغه باندې ختم کوړو باندې وې د سنتو نه پس په جمع تو آ باندې ما سره اتیا آیاتونه دي اتو سو احادیث دي د ولا ځامن دي ادا بغي ولې دې دغه شان کې را بغي کا وې کوم دې موږ یو مخه ترا غلې یو صحیح حدیث پېښ کا اوم به خبره ختم شي مله یو صحیح حدیث دا ټکی او سره یاد دادا دا نه چې دا کول یو ګړي یو یاره بار کې کړه دا ربه عبارت عبارت میں صحیح حدیث کا متداول کتابوں دی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ موطئین دی نصائرے دا غنا حوالہ مصنفات مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ تہاوی رحمۃ اللہ کے مان الاثار امام محمد کتابوں کتاب الحوی خیرات کم کتاب کے درۃ المطبخین کے لیے دا اللہ بندگان او بیزا شور شغرب او وکړل او خلک کولی په دغه کې څه په یو سنت یو عمل کې قبول دی بل عمل کتاب باندې ولې پدې کې دې په ټول عمل کنه نفرت م پیدا کو نفرت ولا پیدا کې یمینه پیدا کې ښا ولا ته مان یو تن تاسو کې چې دغه تن یو تګلی دغه دا عمل کو قال الله علم درکړې تا سوچ کو چې را حدیث پر اغله دی ډېر امت په دې عمل کو ته دا صحیح دی دا دغه جګړه پیدا کیږي تا دا هم صحیح دی دا هم صحیح دی جګړه بنو او دې وڅې دا خوشي یو دا کافر شه یو شه روانشي خبر دې لا کروانه یعنی دې لا څنګه دروانه وای وته چې دا کوم یو سنت عمل دی هغه په کتا باندې ولې پوښتې دا څه کې کوم دي خبره به ختمه نه نه دی وی نه هغه بالکل غلط دی یوه ما نه و باته خو دې دې په دې نو لا کولا څه نه ونی ته بارې ولې کې ثواب دی وای جګړې ولې پیدا کې د خلکو په منځ کې خصوصا د سنت مبارکې چې پای کې الله وسعت راوستي دا وسعت په دې باندې عرب کوي ها عربو کې دي په خپل وي یره غا عرب کوم چې دینو خیر دی کومه لاسونه نشو چې ټولې درو کو نه مخ یې ورسو په ولې غالي دي دا به غفر استاد دې دای یا نبی دے سلام دې چې پاکستان والے به وچ دي او ګرګین والے به وچ دي دا کوم ځای راغلی دي خو هغه کې دا شی نشته ګور عربي طرفه کې ودرې دا ابره کلیت کې سم کو اتا ته چې دا نه وي تا ولې ونه او زمون دې کې خارښت دا ټول دې ګور دین نډیر لري دي کنه نو کبه مولانا تاسو کو نو مولا او تشیر وان کې وته ویل الله بندا دام سید خیر دغه په عمل کې پرې د سارو د مسلمان نه بده کې جګړې مکه کیس کوم نو یو موږ یو اتحاد یو اتفاق هغه دور اوس په پوری جګړه مو استعمال کې نشي برداشت کوله چې دوی ولې د سنت باندې عمل کوي په دغه یو بکینو پیدا کوته وای نه په خپل باندې خدا چې کوم امام دې رحمه الله نه خدا چې مو ویلي په ذات پیغمبر جو کله دی ولي او خدا نو ویلي چې موږ خدایان جوړ کړي او خلک لاره سټي وته کوي دا مو دا نو ویلي چې ما دې د دې تور سوي چې نبی رسول سلام سنت باندې خپې کې نو ما ته ځان ناراضه هغه څه دا نو ویلي او دې راشه جوړ کو چیرې جی موږ د پلان کې غوې او د بلغه پدې او دا حدیث هغه چې عمل نه دی پیدا د حدیث اگر چې نور امت کې پیږي نو دا قران کریم تحریف په کولا نه ویل جوړم نه فاس الو اهل ذکر اول نو خدای مسائل او اقدیون له مخ کې سره لګي او عام معنا کې نو معنا دارا تاسو سکه د علم والونه ذکر څه دی قران او حدیث دا تو قران او حدیث علم چې وسري دا نه تاسو سکه خدای جاهل نه متوا ان کنتم لا تعلمون کتا سو نه کویږي هده کې اوبل ټکه مراغه کته نه کویږي نو تاسو سکه چې کویږي بیا مګو نو دی مولا ته توا اتا چې په تخلیق دا دلیل پیش کړي تر تخلیق ته پاره دا دلیل نه مستانه تاسو کوم ته کویږي کنه کویږي ایزا ته نه کوی نه وي نو استاد دې خوې نه چې کله کوی کنه تاسو خو درګه نه پاتو لګې چې تم نو ما په شان نه کویږي څه کا تکلیف کې دې دې کې ځان ته نه پوه نه وي ها بیا و ته وره یک تر بالغ نه ته حساب و خورا نشته خلقو ته حساب غدي و هم دې غفلت او دې په بے پرواه کې دې مو رسول مخ کړ ذون کې دي ما یاتیهم من ذکر من ربهم نرازی دې ته یاداش په طرف درف غدينه مو حدثن چې نوی رات الله ایلن سماو مگر دا چې وقت دی هغه ته او بیا لاون او حال دا چې دی نو به کوي لا یتن قلوبهم مشغول یزون ددی واثر النجو الذين ظلموا او پټ چرګاو کړه کتا نو چې ظلم کړه دې ال هاذا الا بشر مثلكم چې نه دا مگر بني ادم دې تاسو په شان افتاتون السحر آیا نو تاسو چلوای جادو عمل کوي مو سحر وان تم تبصرون وحال دا چه اوپیار خلق گئے قال نو ال پیغمبر ربي عالم القول رب زما پوئی کی پہاڑ وے نا د سمای ولر د پاسمانو پزمګه کی او هو سمی ولالیم او غری ولی د دار خبره پو پټول مخلوق ول بل قالو بلکی وی دی اضغاس احلام دا غړې وړې خبرې ریکارډ کوونه دی بل افتراو بلکی د ځانه جو کړه دا قران بل هو شاعر بلکی دی خو شاعر دی نبی علیہ السلام به له فلیاتنا بی آیتن مزفیشتی کی منتظم موجزا کما ارسل الورود لگا چرالی کلشیو مکنی جواب ما آمنت قبلهم من قریت احلکناها ایمان ندراؤل مخید دین حس کلی والا چالا کڑی بی امگی افاهم یؤمنون آیتی بی ایمان نوڑی وما ارسلنا قبلکا او ندرالی کلیمون مخیستانا ندرالی کلیمون مخیستانا الا رجالت مگر نارینا نوحی الیہم چوہب کولا مغیتا فسالو اہل الذکر نتقوسو کہ دا علم والونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نکوئی گئے